بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الإخوة الحاضرون، ومعشر طلبة العلم أمثالي، نسأل الله تعالى أن يسعد أوقاتنا وأوقاتكم جميعا بالخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hatuna budi kumshukuru al-Mawla Jalla wa Ala ambaye ametukusanya katika moja katika maaqil min maaqil ahli sunnati wal jamaa fi sharq afriqia. Zadahu Allah sharafan wa izza wa irghaman lil ida. Tumekusanyika katika moja ya ngome miongoni mwa ngome za ahli sunnah wal jamaa katika ukanda huu wa mashariki ya Afrika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi maqili hii na markazi hii pamoja na watu wake walqaimina alayhi, na pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe yale yaliyokusudiwa katika marakiz hizi za ahli sunnah wal jamaa. Aturuzuku thabat na ikhlas katika amal hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Hakuna jipya la kuzungumza na nyinyi, mengi mmeyasikia kupitia durusi mbalimbali zinazotolewa na mashaikh zetu, Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Hassan, Sheikh Muhammad, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim, Sheikh Abdullah Humaid hafidhahum Allah ta'ala, na wengineo katika ikhwa na mashaikh wa ahli sunnah wal jamaa. Vitabu vimesomeshwa vingi, durusi ni nyingi, khutab na mihadharat, daurat nyingi tu. Kwa hiyo ahli sunnah wal jamaa wana hazina kubwa ya kimaalumati kutoka kwa mashaikh hawa na wengineo. Allah wahifadhi na wazidishie wao ilmu na sharaf في الدنيا والآخرة. أطفاذي جسنا واو أطفي ثباتي كتك حق منين يلزنغمز ونمينجي يتوشة ومتكوريجيا دروس مبالي أتبت فوائد كتك ملانغ مبالي مسائل اعتقاد، مسائل عبادات، إن فقه وجملة فقه المعاملات نمين جنيو، كذلك مسائل إنو فنغمانا na da'wa na adab ni mambo mengi yamezungumzwa lillahi alhamdu na yamehifadhiwa. Kwa hiyo tutakachokizungumza sisi ni kutilia mkazo tu na kusisitiza kile ambacho mwakijua katika mlango wa kukumbushana, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wa kama qala ash-sha'ir dhakir bituqa qauman ghafula walawla as-saqyu ma zakat az-zuru'. Kwa katika mlango huu wa kukumbushana, tunaomba Allah tabaraka wa ta'ala atie baraka katika maneno yetu na tusiseme ila kile ambacho kinamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala. Mada nitakayotoa leo ni katika mawadi ambazo ni hasasa jiddan, ni hasasiya jiddan kwa sababu ya mweko wake, na ghaliban mada kama hizi zinakuwa ni hasasiya kwa sababu tunalazimika kugusa makundi mengine yanayotukhalifu sisi, na hatuna budi isipokuwa tufanye hivyo kwa sababu ndio Uislamu. Qur'ani na Sunna zote zinamimina katika miminiko huo, inapothibitisha masaili mbalimbali ya iman na masaili mbalimbali ya ahkam, basi utaona ghafla tu huguswa wale waliokhalifu katika hilo. Mifano ni mingi kwenye Qur'an, sitaki nitoke halafu nichelewe kurudi kwa sababu maudhui nataka kuizungumza ni ndefu. Nimeomba nizungumzie maudhui kuhusiana na al-hizbiyya, kwani huu uhizbi ni nini? Maana mara nyingi tunajinasibu kwamba sisi ni salafiyun, ah fulan salafi masha Allah, lakini fulan ah ule hizbi. Nimependekezwa kulizungumza jambo hili kwa sababu huenda baadhi wao, baadhi ya ndugu zetu wanakuwa hawafahamu au wanasahau, wanaweza kuyatoa maneno haya wakiwa hawajui maana yake, na ni maneno ya hatari kwa sababu unapomhukumu fulani kuwa ni hizbi ni kwamba huyo ametoka katika daira ya Ahli Sunnah wal Jamaa, mubtadi. Wewe usema yule si mubtadi, yule ni hizbi tu. Hizbi ni mubtadi. Kwa hiyo kumhukumu mtu katika hilo, watakiwa wewe mwenyewe kwanza ufahamu unachokizungumza na kitu gani. Mingine hujafahamu ukamhukumu mtu kimakosa, na hili halitakiwi. Usimhukumu mtu bila ya ilmu na burhan, mpaka kwa hujaj na adilla na bayina. Kadhalika mwingine anaweza kujitetea, hapana, mimi sio hizbi, na hali ya kuwa yumo katika uhizbi anaogelea. Na mara nyingine pia unaweza kutakiwa, hebu tuambie wewe, wasema yule fulani hizbi kwa misingi gani? Ikawa huna cha kusema. Au wasema yule hizbi, hizbi kivipi? Huna cha kusema. Ah, yule hizbi tu, hizbi tu. Hizi ni istilahati zimekuja katika hii miji yetu, zimekuwa ni mpya, mistilahati mpya, mustalahun jadid, kwa kuwa mara nyingi ilikuwa hazitumiki. Hapo zamani zilikuwa zikitumika kwa maana nyingine. Kama mtakumbuka kule Unguja, miaka ile ya zamani kabisa, kulikuwa na chama cha kisiasa kikiitwa Hizbul Watan, chama chetu hizbi hivyo, na watu wakitana, ah fulani hizbu yule, kwa maana wakiamaanisha kwamba yuko kwenye chama cha hizbu, Hizbul Watan. Sikumbuki ni kwa kirefu, kwa ufupi ilikuwa ni ZPP, kitu kama hicho kilikuwepo chama hicho, na watu wakiitana hivyo. Hata ukisoma vitabu vya historia utaona kwamba fulani alikuwa ni hizbu na fulani alikuwa ni afro, kwa sababu alikuwa na chama cha hizbu na hii chama cha Afro Shirazi Party ASP, chama cha Waafrika na Washirazi. Tusende pia katika hilo litatotoa zaidi. Kwa matumizi tunayotumia sisi, hasa baada ya kudhihiri kwa kasi kubwa dawa salafia, neno hizbi limekuwa likitumika mara nyingi, na nataka kuhakikishia kwamba halitumiki kwa jazba wala halitumiki kwa chuki, kwamba unapokuwa umejazibika basi uweze kutumia neno lolote kumpa mwingine, au unapokuwa una chuki na mtu fulani sasa katika njia ya kumtahadharisha basi wampatika jina la uhizbi. La, si hivyo. Kwa hiyo insha Allah katika kipindi hiki kuanzia muda huu wa baada la asri, na pia tutaendelea kidogo baada ya salati al-maghribi kama ratiba ilivyopangwa, tutalizungumzia jambo hili. Lakini kabla ya kuingia mubashara moja kwa moja katika nukta ya uhizbia, nataka niwafahamishe kwamba yani kinyume cha mtu kuwa salafi basi ni hizbi. Kwa hiyo unatakiwa ujue ule usalafi wako wewe umesimama katika misingi ipi, na kukumbusha tu, maadamu wewe ni salafi basi hakikisha kwamba unatimiza ubudia kwa Allah azza wa jalla. Achana na ashirki billah, shikamana na tauhid, kuwa muwahid, kwa sababu mushrikuna wote wa katika hizbi ambazo ni kinyume ni hizbu shaitan, kinyume na hizbi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu hizbu rahman. Kwa hiyo wewe achana na ashirk, hakiki ubudiyata Allah ta'ala, hakikisha ile ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jarrid ittiba'aka li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, takasa ulikumfuata kwako mtume sallallahu alayhi wa sallam, awe mtume sallallahu alayhi wa sallam ni matbu' kwako, wewe ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Achana na bunayati tariq, shikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya yote ninayozungumza yana dalili nyingi ndani ya Qur'an. Tauhid, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Sasa aya kama hii ndani ya Qur'ani zilizokuwa na maana kama hii ni nyingi sana. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia yeye Allah dini, hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu, na kusimamisha sala na watu wasimamishe sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini iliyonyoka. Ama kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ayati vile vile ni nyingi, lakini moja katika hizo kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, waambie mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi, atawapenda nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala na atawasamehe madhambi yenu. Kadhalika maadamu wewe wajinasibisha na unajinasibisha na madhhabi ya as-salaf, basi lazimiana na fahamu ya as-salaf katika kufahamu kitabu na kufahamu sunna, lazimiana na fahamu yao, usitoke, usilete fahamu mpya katika maandiko. Kama yamekuja maandiko matakatifu yani nususi za Qur'an na sunna zinazozungumzia mambo ya kiyama, usizifanye nusu zile ni katika mambo ya kilimwengu ya sasa. Weka kila kitu mahala pake, ukajifanya kwamba wewe umefahamu vizuri sana mpaka ufahamu wako ukawa umekhalifiana na ufahamu wa as-salafu salih. Hakikisha kwamba fahamu yako inaendana na wao katika masaili ya kiitikad, katika masaili ya ibadat, katika masaili. Na ndio maana utakuta imma waliotangulia katika masaili mengi huwarudi watu wa batil wakiwaambia kwamba hivi sivyo walivyofahamu as-salaf. Huu ni ufahamu wa kimakosa. Hakuna yoyote katika salaf aliyokuja na ufahamu huu, kwa sababu fahamu salaf ni hujja. Kwa maadamu wewe wanazimiana na as-salafu salih na da'wa as-salafiyya na al-manhaju as-salafi, basi hakikisha kwamba unafuata ufahamu wa watu hawa. Tunapoeleza haya haina maana ya kwamba babu lijtihadi mughlaq, kwamba mlango wa ijtihadi umefungwa. La, mlango wa ijtihadi haukufungwa. Mlango uko wazi kwa wale wenye kustahiki, wenye sifa. Na sifa za mujtahidun zimetajwa katika vitabu vya ilmu, na hususan katika fani ya ilmu ya usuli fiqhi. Al-usuliyun wameweka mlango au taratibu maalum za kumsifu mujtahid, kwamba huyu ni mujtahid, mujtahidul madhhab, huyu ni mujtahid, mujtahid kadha, huyu ni mujtahid, mujtahid mutlaq, huyu ni muqayyad katika fani fulani. Kwa ahlul ijtihad wa ahlul ikhtisas wanayo nafasi ya kufanya ijtihadi katika masaili mbalimbali ambayo hakuna nasi ndani yake, na si kwa yoyote. Kwa hiyo itakapokuwa masaili yashazungumzwa yakamalizwa na as-salaf, khalas, sisi hatuna tena mjadala zaidi ya kufuata. Tunatakiwa tufuate fahamu yao. Asharat kurun au akthar, kamil yom, al-yom 1440, miaka 1440 min al-hijra. Wanaume waliopita wameielewa dini na wakaifanyia kazi masaili yote ambayo yatakuingiza wewe katika, itakuwa ni sababu ya kuingia katika janna, yameshawekwa wazi, na yale ambayo yatakuepusha wewe na an-nar wal iyadhu billah min dhalik, yani min an-nar, yote yamekuwa wazi na njia iko wazi ya kufuata. Tufanye bidii tu tuyajue, tuyafanye, na yale ya shari tuyaepuke. Tunatakiwa tulazimiane fahamu ya as-salaf, maadamu wewe wadai kwamba wewe ni as-salaf. Haya nitakuja kuyapigia mfano nukta moja baada nyingine insha Allah wakati utakapokuwepo, kwa sababu kuna watu wengi wanakhalifu hayo, na kwa sababu hiyo wanahukumiwa kwamba wao ni hizbiyun, wanahukumiwa juu ya uhizbia kwa sababu hiyo. Kadhalika katika mambo muhimu kabisa, unapokuwa wewe umejinasibu na da'wa hii ni da'wa salafiyya, katika mambo muhimu ya kuyatahadhari ni alhadharu min albid'i, ni kutahadhari na kuiogopa na kukaa mbali na bid'a, uzushi katika dini. Walmubtadi'a, sio bid'a peke yake, na wazushi, kana umbali, tabarra minhum, jitakase na wao, kana umbali, maadamu wewe wajinasibu na ad-da'wa as-salafiyya, kaa mbali na wazushi. Na huu ni msingi muhimu sana, na wengi wana ukhalifu ima kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa maadamu ndugu yangu, ayuha as-salafi as-salafi, ayuha as-salafi wa ayuha as-sunni, tantasibu li hadhihi ad-da'wati al-mubarak, ihdhar min al-bid'i wa min al-mubtadi'a, tahdhari na bid'a na watahdhari wazushi. Haiwezekani mtu kuwa ni as-salafi haiwezekani kuwa mtu ni as-salafi au yantami wa yantasibu ila as-salafiyya wa yumarisu al-bid'a au anafanya bid'a au anajinasibisha na watu wa bid'a na kuwatetea. Yuakiluhum, yusharibuhum, yujalisuhum, yudafiu anhum, yaatathir lahum, anakula nao, anakunywa nao, anakaa nao, anawatetea, anawatafutia udhuru, anawakingia kifua. Ma hakadha ya Sa'du turadu al-ibnu. Kwa hili lifahamu kadhalika katika mambo muhimu zaidi ambayo anatakiwa asifike nayo as-salafi, maadamu wewe umeamua kuwa as-salafi, basi lazimiana na al-wasatiyya katika mambo. Usiwe na ghulu, usivuke mipaka, usifanye yani usiingie katika mujawazatul hadd kwa kuwanyanyua watu, ukafanya ghulu katika kuwanyanyua watu au kuvinyanyua vitu kuviweka mahali pasipostahiki. Tahadhari ya muhimu, usiwe na ghulu. Iyakum wal ghulu fi ddin, hani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadharini fatahadharini ghulu katika dini, yani kuvuka mpaka katika dini. Wewe usijifanye salafi, wajidai salafi, kama ni salafi wa kweli basi jiepushe na ghulu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na wasatiyya kadhalika, jiepushe na aljafa, usifanye taksiri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukazembea ukapunguza haki za watu, ukaondosha ile makana ya jambo, ukaliporomosha kama ni jambo la sunna, ukaliporomosha ukaliweka chini, ukawaporomosha ahlu sunna ukawaweka chini, au ahlu bid'a ukawafumbia macho, ukaona kwamba jambo lao ni hayin. La, tahadhari mujawazatul hadd, kuvuka mpaka, usivuke, kuwa na wasat, kuwa mtu wa wasat. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas, na kama hivyo tumewafanya nyinyi ni umma muadilifu ulio bora, yani umma wa kati na kati, adlan khiyara, ndio wasat, umma ulio kati na kati, umma bora. Kwa hiyo maadamu wajinasibu na da'wa as-salafiyya, waipenda da'wa salafiyya, ndio uliyoona iko katika haki, adilla zimekudhihirikia wewe baada ya kusikiliza durus, kusikiliza mihadharat, umesoma vitabu, umesoma makalat, ukaona kwamba hii ndiyo haki. Basi katika mambo muhimu ya kuyachunga ni kuwa na alwasatiyya katika hii dini na kutokuwa na ghuluu, ghuluu katika ahkam, ukawahukumu watu kwa ghuluu, ukafikia hadi ya kuwakufurisha wasiokuwa makafiri. Yule kafiri bwana, kafiri nafiki, ikawa kazi yako unapiga red card kila kuja mnafiki kafir, huna adila, huna bayina yoyote, wazungumza kwa dhan bali kwa jahili, haifai. Sijui kaona kwamba huu ni msimamo bwana, hutaki mchezo, sisi msimamo tu, utakiwa una msimamo, una msimamo kwa kweli kweli, shikamana na dini, lakini usiwe na ghulu. Kwa ahli zako, kwa wazee wako, kwa ndugu zako, majirani zako, wanafunzi wenzako, kwa mashekhe zako, kwa wale unaowaongoza, acha ghulu, acha jafa. Tayib, hii ndio ile wanaita tashaddud katika dini, ambapo fulani mushaddid bwana. Na maa al-asaf watu wa batil wanaitukana dawa salafia katika upande huu, wanasema dawa salafia ina tashdidi, wanajua mushaddidun, kwa sababu wamepoteza mafuhumu taysir, ile mafuhumu na maana sahihi ya wepesi katika dini, wakaona kwamba kulazimiana na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya salaf, wakaona ni tashaddud. Dawa salafia iko mbali kabisa na tashaddud, lakini pia iko mbali na at-tamyi', iko mbali na al-jafa, na mtu akawa amebweteka, amejiachia na watu, anakwenda yani imma idha ahsan an-nas ahsan wa idha asa'u asa'. Salafi hayo hivyo kwamba watu wote bwana wanafanya hivi bwana, kwa mimi sifanye bwana, sasa utanionaje mimi? Kwa maadamu watu wafanya jema naye atafanya, kwa kiharibu wakifanya vibaya naye atafanya, aona kwamba hii ni katika wasila, katika wasaili za da'wa, au aona kwamba ndio muamala ulio mzuri, ndio makarimul akhlaq. Mtu kuwa apelekwa na watu na jamii iliyomzunguka yampeleka, aona kwamba ni katika makarimul akhlaq. La, si katika makarimul akhlaq. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza mafuhumu ya taisir. Leo utakuta mathalan, napiga mfano katika nukta hii, mtu anaweza akawa ni kwa ile tafriti aliyokuwa nayo katika dini, kuzembea na upungufu na dhaifu al-iman, hana ghera hata kwa ahli yake. Ahli yake si mutahajiba, hamwambii kitu kwamba tosha, ifunika kidogo hivi khalas, apia na mikono na wanaume, atangamana nao, akaa nao, hakuna neno. Maadamu ajiheshimu hakuna neno. Kuna watu wanaona namna hiyo, bila hapana, wanawake na wanaume hawatakiwi kuchanganyikana kupia na mikono mathalan. Bwana nyinyi bwana mushaddiduna kweli kweli bwana. Hii ni tashdid billahi alaikum. Huu ndio Uislamu au ni tashdid? Kwa hiyo ile mafuhumu ya tashdidi wanaiweka, wanaweka maana tashdidi katika mahali sipake, na kuituhumu dini kwamba ni msimamo mkali, na haya ni maana ya kimakosa. Mpaka kuna baadhi ya watu waona kwamba katika asalibu za da'wa, ili watu wavute, basi kakae nao, kama wako klabu kucheza muziki, na siku moja ingia, nenda klabu uone unafanya nini kwanza. Ingia klabu, akiagiza bia, wewe agiza soda, kaa pale mwangalie hawa wanafanya kitu gani, alafu mwite mmoja mmoja, shekhe utatoka salama hapo wewe? Sasa kuwadanganya watu, watoto watazama kamari yao, wacheza ngoma zao, miziki yao, wameingia uchi na wanawake wanaume na kadha. Kakufundisha nani kwamba huu ni uslub min asalibi da'wa? Nani kakwambia? Kwa hiyo ukiwakuta watu kwenye dhumna huko, nawe uende kwenye dhumna ucheze, ukishamfunga alafu waambia sasa hii bati. Mi sijawahi kusikia kitu namna hiyo. Kwa hiyo wakicheza mipira, nawe uende na kikuta chako pale, cheza alafu funge goli, wale wanavyocheza kama Messi. Kwa hiyo sasa mimi nawaambia hivi, hakuna uslubu katika salibu za dawa za aina hii, kwamba ili wewe uweze kuwalingania watu vizuri, ni sharti ushirikiane nao katika lao. Wakivuta bangi, na wende kwenye bangi. Kama ni watu wa gati, na wende kwenye gati. Hakuna kitu namna hiyo. Na katika hili ndipo ambapo, na hizi ndio furuq zinazokuja baina ya ahli sunna as-salafiyin na baina ya mubtadi'a al-hizbiyin. Kwa hiyo wewe lazimiana na al-wasatiyya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, usivuke mpaka wala usiteremke chini ya mstari. Simama katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotuambia katika suratu al-an'am. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifanya istidlali kwa aya hii kwa kupiga mfano, akachora mstari khatta khatta. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alichora mstari mpana kabisa, akasema hadha sabilullah. Kisha wa khatta an yaminihi wa an shimali khututan, akachora kulian na kushotoni mistari mingine midogo midogo, akasema hadhihi subul. Kwa hiyo wewe lasimiana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini uslubu wa kutoka katika haki kwa mafuhumu ya taisir, kwamba wafanye wepesi na kuwafanyia watu wepesi, huenda katika majalisi za batil, eti waingie mpaka kanisani watu wakiimba kwaya leo waimba pale, alafu ndio ufanye dawa, kwa sababu amtaka fulani umfanyie dawa, kwa hiyo waingia na wewe pale kwa watu wa batil wakaa nao, kwa sababu watakao wakataze watu bid'a ya maulidi, basi wenda maulidini na wewe wakaa pale, watu wapiga nyimbo zao bil faqih al muqaddam wa bit tarim na tawassal ya karim, zipo nyimbo za hivyo, watu watawassal na tarim na faqih al muqaddam bil faqih al muqaddam wa bit tarim na tawassal ya karim, na wewe uko pale nini eti watakao fanya da'wa? Sheikh, majalis za batil, da'wa gani utakufanya hapo wewe? Hivyo basi watu watakiwa watanabba katika hili. Nimesimama kwa kisimamo kirefu hapa kwa sababu watu hutumia sehemu hii kwamba eti kuna wasatia masalafi wana ghuluu, wana tashaddud, wana kadha, na kujifanya kwamba wao ndio wanaoendana na watu Uislamu wa sasa. Watu wataka taisir, mafuhumu ya taisiri watu wakaipoteza, wakaingia mpaka katika batil. وهذا لا يجوز. وما دام ومن السلف لازمنا الوسطية. كذلك هو حرص ياكو كبوة لبوبا ياكو كبوة أيها السلفي نئتلاف كوزيونغانيشا نيويو زواك زوا إسلام نكوجيبوشا لأسباب زا فرقة فموجة نكوانبا kuna njia nyingi na mipenyo mingi ya shetani kuingia kuwagawa watu. Jitahidi wewe usiwe ni mwenye kusababisha kuwatenganisha watu. Awamul muslimin masakin, hawa watu wa kawaida katika Waislamu, hawa ni maskini, watakiwa kuhurumiwa, na da'wa yetu ni da'wa ya rahma. Wanatakiwa waelimishwe, hawa wafunzwe dini yao kwa njia za sawasawa. Sasa wewe kuwa na hirsi juu ya kuwavuta katika haki, usiwe wewe ni munafir, usiwakimbize watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, upia kuleta ijtimaa hata ikibidi kutanazali katika haki yako, katika mali yako, kwenye heshima yako, kwenye jambo lako, wewe tanazali kuwa chini, ili itilaf, itilaf so ikhtilaf, itilafu ule muungano wa nyoyo upatikane kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika nabdhul furqa, kuitupilia mbali furqa, sababu zote zinasababisha furqa, wewe jiepushe nazo. Kama dharau, usiwadharau watu, usiwafanyie masukuria, usiletie dhanna mbaya, usiwasengenye watu, usiwafanyie namima watu, usiwafanyie ghishi watu katika muamala wako, usiwatukane watu. Hizi zote ni katika vitu hivi, ni vitu vinavyosababisha shahna, vinavyosababisha chuki na mifundo na baghdha, na haya ni katika mambo yaliyokatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo as-salafi anakuwa ni rahim, ni mpole kwa Waislamu wenzake, kwa waumini wenzake, ana rahma, kwa sababu ni dini, dini rahma, dini rahma. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni nabiyur rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana bil mu'minina rahima. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajinasibisha na da'wa hii, ili jambo tuliangalie sana, ijtimaa ala alhaq, usiwe wewe ni sababu ya kuwafarakanisha watu kwa sababu ya kukhalifu haq. Shikamana na simama juu ya haq. Kadhalika katika mambo muhimu kabisa yatakayokupa ulinzi wewe, kwa sababu ni lazima uwe unatembea na kitu cha kukulinda. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mlinzi wetu, ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نهيلو نكوما الله تبارك وتعالى نملينزي نمتتزي نمني كوى نصور وليوامين نما كافر هوانا وكوى نصور هوانا وكوى نصور الله سبحانه وتعالى هيكو فموجة نواه. لكن الله سبحانه وتعالى أكويك أسباب زوية كفت نصرة كنا أسباب زوية كنصريوة أبو أغالية تميكي وأذكار سيسي نمترتيب ومتومي صلى الله عليه وسلم أذكار ذا الصباح نمسا زكو ينجي نباني زكو توكا ونبسافيري يوتو تفتولينزي والله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظة. Allah subhanahu wa ta'ala hutoa ulinzi. Kwa hiyo katika vitu venye kumlinda mtu na kutetereka kwa imani yake asibabaike ni al-ilmu nafi'. Kwa hiyo al-hirsu ala tahsili al-ilmi nafi'. Maadamu wewe wajinasibu kwamba wewe ni as-salafi, hakikisha unakupia unakwenda mbio kuipata elimu yenye manufaa. Ukisikia mahali pana darasa ya mmoja katika mashekhe na walinganizi wa da'wa salafia, huyu ni salafi, nenda kakae katika darasa hilo, usiiache. Pingine neno la haki la kukuthibitisha moyo wako na kuitia nguvu imani yako hujalisikia bado, ukalisikia hapo. Pingine neno ambalo litakuwa ni sababu ya kukuingiza katika aljanna na kukuondosha na kukuepusha na an-nar bado hujalisikia hapo wewe, ukalisikia mahali hapo likakufaa. Unaweza kukaa mkazungumza mazungumzo ya kawaida tu, pakuzungumzwa neno miaka yako 40 uliyoishi au miaka yako 60 uliyoishi, hujasikia wewe. Kumbe jambo liko namna, ah basi mimi kuanzia leo nitakuwa hivi. Ikawa ni sababu ya hidayah. Mpaka wewe kuwa sala kupingine kuna neno moja tu ulilisikia wewe kwa mtu fulani. Neno hilo tu kaona hapana, hili limeniingia. Hii ni haki. Ukawa hivyo ulivyo. Kwa hiyo kupia kwenye kutafuta ilmu, kupia kwenye kutafuta ilmu yenye manfaa, kukaa katika durusi za ilmu, usizembee katika hilo, usiwe mvivu, weke utaratibu wa kujiongeza ilmu siku baada ya siku. Na hii ndio njia ambayo wamepita waliotutangulia. Kadhalika ukiipata elimu, fanya pupa ya kuitawanya, kwa sababu ni amana tayari. Ukiipata wewe igawe kwa watu, fikisha ilmu, fanya subra katika ufikishaji wako, fanya subra katika kupata kwako ilmu, kwa sababu utaudhiwa. Kwa hiyo nimependa niatangulize haya kwanza. Kwa hiyo imekuwa kama ndio utangulizi hivi kwa maneno yangu au tamhidi ya haya nataka kuyasema, ambayo pia si marefu sana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aweke kabuli katika maneno haya tunayosema, tunufaishe sisi na wale wanatusikiliza, waliokuwepo na wale ambao hawapo, tawafikie ujumbe huu. Sasa ukithibitisha haya tuliyoyataja, kwa kiasi kikubwa sana utakuwa wewe umefanikiwa katika usalafi wako. Waweza kujinasibu kwamba mimi ni as-salafi. Wala aiba ala dhalik. Kama wanavyosema ulama, hakuna aibu katika hilo. Na kinyume chake sasa, utatoka katika usalafi. Kama ukikhalifu msingi ule wa tauhidi, utakuwa wewe ni mushrik. Ukikhalifu msingi ule wa tauhidi, la tuhakiku al-ubudiyya lillah, basi wewe mushrik. Tad'u ma'a Allahi ghayra أو تجعل لله ندا، وهو تكون مشرك. unaabudu unamuomba pamoja na Allah asiyekuwa yeye, unakwenda kuomba aulia, unaomba kubur ha? Kama baadhi ya watu wanakwenda hivyo kwa jina la ziara, lakini huomba kubur, ashabul kubur wanakwenda kuwaomba, wasema haula shufa'auna, mamwenye hawa ni mashafa'a wetu, mabwana wakubwa hawa watatuombea mbele ya Allah, sisi tuna taksir, lakini hawa mbele ya Allah lahum jah wa makana, kwetu tukiomba kupitia wao sisi tutapata kadha wa kadha. Haula shufa'auna inda Allah. طيب طيب تجاليه كما ونجاه مبلزا الله سبحانه وتعالى كما في الملائكة الأنبياء والصالحين يمثبت كما ونمكان مبلزا الله سبحانه وتعالى لكن هكونا مهالي بفوت دنيا القرآن ولا كتك سنة إلي تومريشا تبيت كتك انجيه كما توم ببيتي هاو بالي قرآن السنة زنا وبيزا نكوا سيما في بايا ويكو فنهيب kembo leti aya japokuwa moja tu inayokuonyesha kwamba maadamu imethibiti kwamba fulani ni salih, rajulun salih, waliyun min awliyaillahi lahu karamat, kwamba ikithibiti hivyo basi utakapoomba omba kupitia yeye, hata wakikusanyika ulimwengu mzima waleti aya yenye kufahamisha hivyo hawatapata, bali ayati zilizokuja kuwasema vibaya wenye kufanya hivyo ziko nyingi. Nisifanye istifradi katika masala haya, ukikhalifu msingi huo wa tauhid wewe utakuwa minal mushrikin, wa na'udhu billahi minash shirki.